het begin van donderdag 10 augustus. Jelle Seubring met het NOS-journaal. De FBI heeft in Utah een man doodgeschoten die de Amerikaanse president Biden bedreigde. Op sociale media schreef de man van in de 70 dat hij met een scherpschuttersgeweer naar een bezoek van Biden zou komen en dat het tijd was voor een presidentiële moord. Hij omschreef zichzelf als een aanhanger van president Trump. Toen de FBI het huis van de man wilde doorzoeken, ontstond er een vuurgevecht waarbij de man werd doodgeschoten. President Biden brengt vandaag een bezoek aan Utah. Een bosbrand op het Hawaïaanse eiland Maui heeft aan 6 mensen het leven gekost, meldt de burgemeester van het eiland. Een brandweerman moest worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege het inademen van rook. En ook zijn er door de brand gebouwen verwoest in de stad Lahaina, een toeristische trekpleister met historische gebouwen. Vanwege het vuur zijn mensen in paniek de zee ingevlucht. De Amerikaanse kustwacht heeft 12 mensen uit het water gered. Ook op andere Hawaïaanse eilanden zijn problemen door bosbranden. Zo worden op Big Island 200 huizen bedreigd door het vuur. De Amerikaanse muzikant Sixto Rodriguez is overleden. Hij was bekend van Searching for Sugar Man, de Oscar-winnende documentaire over zijn leven. Rodriguez bracht in de jaren 60 en 70 muziek uit die aanvankelijk niet goed aansloeg. Later werd hij, zonder dat hij dat zelf wist, populair in Zuid-Afrika. Zijn kritische teksten sloegen aan bij de anti-apartheidsbeweging in het land. De documentaire Searching for Sugar Man bracht Rodriguez wereldwijde erkenning. Sixto Rodriguez was 81 jaar. De afgelopen dagen zijn in Libië zeker 27 Afrikaanse migranten omgekomen in de woestijn bij de grens met Tunesië. Dat meldde Libië. 8 migranten zouden levend aangetroffen zijn. Het Libische Mensenrechtencomité denkt dat Tunesië de migranten met geweld heeft verdreven en in de woestijn heeft achtergelaten. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 9. Morgen een mix van zon en wolkenvelden. Het blijft dan droog bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Als je onlangs vanaf Schiphol naar een zonnige bestemming vloog, dan heb je hem vast weer gezien. Die geweldige 3 meter hoge klok waarin een man lijkt opgesloten te zitten die elke minuut in real time de wijzers van de klok met een verfroller aanbrengt en weer wegpoetst. Met engelengeduld. Bij de wereldtournee van Peter Gabriel van Genesis vroeger staat een soortgelijke klok op het podium. Het zijn de real-time klokken van kunstenaar en ontwerper Maarten Baas, die ook al werden aangekocht door bijvoorbeeld het Erasmus MC in Rotterdam, het Paddington Station in Londen en het MoMA in New York. Momenteel exposeert Maarten Baas in Museum voor Linden in Wassenaar. It's About Time heet die tentoonstelling. En die gaat over de tijdsgeest, maar bespiegelt ook op het fenomeen tijd. En dat alles met die blik vol kinderlijke verwondering waarmee Baas beroemd werd. Brad Pitt, Kanye West, John McEnroe hebben allemaal werk van hem. Baas werd in 2009 uitgeroepen tot ontwerper van het jaar bij Design Miami. En in 2012 plaatste de New York Times zijn werk in hun Top 25 Design Classics of the Future. Eerder dit jaar voltooide hij het Intellectual Heritage, een lichtkunstwerk aan de gevel van de bibliotheek op het Neuden in Utrecht. Maarten Baas werd geboren in 1978. Welkom. Dankjewel. Je staat heel geconcentreerd te luisteren. Heb ik alles goed gezegd? Ja, helemaal foutloos. Oké, nee, dan is het goed. Een warm bad, al die highlights. Ja, lekker hè? Ja, heerlijk. En nu in voor Linden, een museum wat jij, dat jij een warm hart toedraagt. Ja. Ik ben erg vereerd dat ik daar mag exposeren. Altijd als ik daar was, dan had ik altijd zoiets van, oeh, dat zou toch wel eens een keertje leuk zijn om daar te mogen exposeren. Dus toen dat telefoontje kwam, greep ik het met beide handen aan. En weet je dan ook gelijk wat je wil laten zien? Of gaat het in overleg met de curator? Ja, dat gaat in overleg. Zij kwam met een idee, Suzanne Zwarts en Barbara Bos, dat is de curator. Mm. Die had wel een idee en... Daar ging het dan. Het is een heel prettig team om mee te werken. Een relatief klein team en heel meedenkend. En ik denk dat er een hele fijne synergie was in de samenwerking. Waarbij we elkaar echt inspireerden van... hey, als we dit doen, dan kan misschien dat ook. Hey, maar als dat kan, dan kan misschien dit... Dus zo stapel je echt ideeën. En dat is echt heel prettig als dat lekker loopt. Ja, zo'n expositie is eigenlijk alweer een kunstwerk op zich. Ja, zeker. Ja, zeker. Je kijkt naar de ruimte, hoe mensen het ervaren. In welke volgorde je de werken zou zien. Wat je natuurlijk nooit helemaal kan sturen. Want de ene gaat linksom en de andere gaat rechtsom. Dus dat is niet helemaal... Maar je wilt wel... Je wil wel een bepaalde beleving meegeven. Dus dat is inderdaad een uniek werk in zichzelf. Ja. Ja. En de tentoonstelling bestaat eigenlijk uit verschillende delen. Hè? En de grootste deel, de grootste ruimte... wordt ingenomen door jouw beroemde klokken. Ja. Kun jij zo die real-time Paddington-klok, kun je die beschrijven? Ja, die is eigenlijk... Je beschreef net de Schiphol-klok en dat deed je eigenlijk al heel goed. En de real-time klok is daar van Paddington Station, die is daar eigenlijk wel mee te vergelijken. Ook daar sta ik in van top tot teen achter een glazen ruit en ben ik de minuten aan het schilderen. En die staat dus in Paddington Station in Londen. Dus en zo zijn er verschillende... die 12-urige film, hè, want dat is het. Ja, want het is een film. Ja, je hebt 12 uur lang een film opgenomen... waarin je dit dus werkelijk doet, al die minuten uitvegen. Ja, precies. Het is een film van 12 uur. En in Voorlinden kun je dan ook zien... Dat ik dat op verschillende manieren heb toegepast. De bekendste is inderdaad daar waar het lijkt alsof ik erin sta. Daar hebben mensen ook wel eens boze brieven over geschreven. Voor die arme man? Ja, precies. Moet hij dan niet naar de wc? Maar hoe deed je dat dan in die 12 uur dat je de film opnam? Nou ja, je kunt een heleboel gewoon in de film meenemen, zeg maar, eten, drinken en zo. Maar niet naar de wc gaan? Nee, dat kun je ook nog wel redelijk regisseren. En soms hebben we al een knipmomentje waarin je eventjes... Toch eventjes ook dat kunt doen. Maar er zijn andere klokken waar dat inderdaad niet in kan. En dan moet je dat even... Dan is het gewoon eigenlijk onderdeel van de film. Bijvoorbeeld de sweepersklok. Dat is ook een vrij bekende. Die hangt in het Erasmus Medisch Centrum. Yeah. Dat is van bovenaf gefilmd. Zijn er twee mannen aan het vegen. Een blauwe overal hebben ze aan. En die zijn van een vogelvluchtperspectief van een meter of 20 hoogte zijn ze gefilmd. En dat het stof dat ze aan het opvegen zijn, dat vormt de wijzers van de klok. En die gaan dus zo de klok rond. En die is met daglicht opgenomen, dus daar was geen enkel knipmomentje mogelijk. Die hangt ook hier, toch? Dat is eigenlijk een soort video, real-time sweepers. Ja. En ze vegen eigenlijk dat afval steeds... 1 minuutje voor zich uit. Ja, dat was een van de eerste klokken die ik maakte. En dat vond ik mooi, omdat je het verstrijken van tijd... stof is het symbool van het verstrijken van tijd. Het stof dat blijft neerdalen. En schoonmaken is ook echt zo'n soort van ongoing process natuurlijk. Van ja, je kunt altijd weer het stof ergens weer vanaf vegen. Elke dag kun je weer opnieuw beginnen. Dust to dust en ashes to ashes en al die dingen. Dus die circulaire beweging ook, die eindeloze beweging daarvan. Het was ook wel een beetje geïnspireerd op een schilderij van Teun Hoks. Dat is een kunstenaar die ik erg hoog heb. Vorig jaar overleden. Ja. En ik kende hem ook goed. En hij heeft een schilderij, dat vind ik ook echt heel mooi, waarin hij... hij schilderde altijd zichzelf, ja, toch? Ja, hij maakte altijd zelfportretten. Mensen die ons beider werk kennen, die zien ook wel van... hey, die Maarten en Teun, dat komt wel een beetje uit dezelfde school. Of laat ik het zo zeggen, ik kom uit zijn school. Hij was ook letterlijk mijn docent toen ik nog op de academie zat. Maar hij heeft een schilderij van zichzelf... waarin hij aan het stofzuigen is en in cirkels. En hij is zijn vieze voetstappen... steeds weer aan het opzuigen. Ja. Dus dat is ook, er zit ook iets eindeloos in. Ja. Ja. Dus eigenlijk die sweepersklok heeft daar wel een referentie aan. Ja, die sweepersklok is niet echt een klok in de zin dat het gewoon een groot videoscherm is. Hè? Hij zit niet zoals die andere films in een klok. Ja, hij heeft geen behuizing, nee. Want er staan ook nog drie grootvadersklokken, waarin jij in drie levensfasen eigenlijk aanwezig bent. Als kind, als nu en als oudere man. Ja. Vermomd. Ja. Het gekke is dat als je naar die klokken kijkt, je wordt toch heel filosofisch ervan. Ja, dat is goed te horen. Dat het, Zoals bij die sweepersklok bijvoorbeeld, dacht ik ook van... dat is het hele milieu. Ja, misschien komt het omdat we het net maandag uitgebreid over het klimaat hadden hier. Maar ik dacht, dat is de milieuramp die steeds voor ons uitgeschoven wordt. Ja. Of dat soort dingen ga je denken. Ja, dat is niet per se wat ik er heel nadrukkelijk in wil leggen. Maar wat ik het prettige vind aan eigenlijk alles wat ik zelf goed vind van andere kunstenaars. En wat ik dus ook probeer zelf te doen, is... niet heel nadrukkelijk zeggen wat of laten zien waar het over... Gij zult dit en dit erin zien of dit er dat van moeten vinden. Maar wel een duidelijke uitspraak doen waar mensen op verschillende manieren naar kunnen kijken. En de een zal dat erin zien van een milieuramp die je voor je uitschuift. En een ander ziet er het verstrijken van de tijd in op een andere manier. De ander die betrekt het op iets heel persoonlijks. En dat vind ik altijd wel iets frappants. Van eigenlijk hoe kleiner en helderder en eigenlijk eenduidiger je het maakt, hoe universeler het tegelijkertijd wordt. Ja. Dat vind ik ook met een mooie tekst of een mooi lied. Van als je het heel specifiek hebt over een... Nou, ik noem maar een romantische avond met dat ene glas wijn en dat ene licht, die lichtinval en zo. Heel specifiek beschrijf wat precies die avond was voor jou. Dan heeft iedereen zijn eigen beeld erbij. Dus je kunt heel specifiek zijn in je uiting. En het wordt er heel universeel van eigenlijk. Dus dat is een beetje paradoxaal, maar iedereen... Leg dan toch zijn eigen verhaal erop. En dat heb ik eigenlijk altijd al wel gedaan. Een soort van helder beeld neer willen zetten. Mijn afstudeerwerk was verbrand meubilair. Daar kon je eigenlijk van alles van... Nou, nu zeg je het heel simpel. Hè? Het was wel wat meer dan verbrand meubilair. Ja, het was verbrand meubilair wat ik daarna weer heb geïmpregneerd met een epoxyhars, waardoor je dit wel weer kon gebruiken. En het was heel mooi afgebrand. Maar in ieder geval... Ja. Dat is eigenlijk iets heel helders. Want het is meubilair, het is verbrand en je kunt het weer gebruiken. Het is niet... Ja, ingewikkelder dan dat is het niet. En dat wil ik ook... Het is uiteindelijk heel ingewikkeld om te maken. Maar de boodschap is heel helder. Maar dan... Er zijn echt... interpretaties die lijnrecht tegenover elkaar staan. Al is het alleen al of je het positief of negatief ziet. Zie je het als een nieuw leven? Van dat is fijn. Na het verbranden is het gewoon toch weer een stoel geworden. Of van wat een mogelijkheden liggen er weer. En wat een schoonheid in dat verbranden eigenlijk. Dat is één interpretatie. En anderen zien het heel negatief. En soms ook nog wel negatief op een leuke manier. Van dat is een. Toen had ik een keer een Rietveldstoel verbrand. Dat is een leuke middelvinger naar Rietveld. Weet je wel. Ja. Dat is allemaal negatief. Dus eigenlijk al alleen al als je het onderscheid maakt tussen positieve en negatieve interpretatie, dat is al die komen allebei naar voren, terwijl je eigenlijk maar één ding hebt gemaakt. En ik vind het mooi om in dat middengebied te zitten. Ik zeg niet wat ik ermee bedoel of ik maak een helder beeld. En dan krijg je verschillende verhalen. Ik vind het wel grappig erop. Dat je zegt een helder beeld, want het zijn hele simpele ideeën, hè? Ja. Want op wat voor moment kwam dat mannetje in die klok tot jou bijvoorbeeld? Was je echt aan het denken over een klok? Of had je gewoon opeens een visioen over dit beeld? Want het is zo'n sterk beeld. Heel simpel, inderdaad. Ik vind wel... ik vind het altijd wel leuk als mensen het idee hebben dat ze het zelf hadden kunnen bedenken, zeg maar. Dan is de uitvoering altijd nog wel iets anders. Dan communiceert het in ieder geval wel goed, denk ik. Ik weet nog wel, het idee kwam omdat ik naar een ander filmpje zat te kijken, dat ik dacht van, hey, wacht eens even. Als je nou gewoon een film maakt en elke minuut geef je de tijd op een andere manier aan, dan kun je 12 uur volhouden, dan heb je een klok. Dat was omdat ik ik weet het nog heel goed. Ik zat op de koffers te wachten op Schiphol. Dus ook echt dat is ook echt het ultieme moment om een beetje weg te dromen. Want het is bijna mediteren. Want je kunt niet helemaal weggaan. Want je moet nog wel even opletten of je koffer er voorbij zit komen. En je gaat maar rond de koffers. Ja, dus en je bent een beetje suf van die reis die je net hebt gehad. Maar je moet een beetje opletten, maar je kunt ook wel, je hoeft ook niet super geconcentreerd te zijn. Dus een ideaal moment eigenlijk om een inval te krijgen, om het zo maar te zeggen. En dat gebeurde dus ook, want ik keek naar een heel slecht reclamefilmpje op een van die schermen daar. En daar deed ze een beetje à la de videoclip van Subterranean Homesick Blues. Bob Dylan? Ja, precies. Oh, dat die met die velletjes zo. Ja, precies. Ja, die gooit steeds hij maakt zijn eigen ondertiteling eigenlijk. Hij gooit steeds het woord weg wat hij uitspreekt. Ja. Dat zag ik zo. En toen dacht ik, daarvan een slechte rip-off in een reclamefilmpje. En ik dacht van, die hadden ook elke keer een minuut op kunnen houden. En dan heb je een klok. Nou, dat was hoe ik het idee kreeg. En toen later dacht ik van, wat is even, je kunt er, kan ik het ook driedimensionaal maken? Dat het een interactie aangaat met die behuizing. En zo kwam inderdaad dat mannetje in die klok. En dat is ook wel grappig. Heb het nog niet gevonden. Ik was vandaag op zoek naar het filmpje, want ik ga... kan ik meteen even promoten dat ik... dat is trouwens al uitverkocht. Zaterdag heb ik een lezing in Voorlinden. Okay. Ik ben dus nog steeds op zoek naar het filmpje wanneer ik voor het eerst aan het uitprutsen ben hoe dat werkt met iemand die in de klok zit. Of dat ook werkt. Want ik had dat idee van die 12 uur klok. Maar toen dacht ik van, hey, wacht eens even. Als ik nou een behuizing maak zo groot als een mens en dan een ruitje en dan in spiegelbeeld gaat tekenen, zou dat dan een beetje overkomen? Nou ja, kwestie van proberen natuurlijk. Gewoon een simpel cameraatje en mijn stagiair achter het ruitje. En ga er maar eens even een streepje trekken. Ja. Dan zit ik een beetje zo te zoeken. En dat is best wel een leuk proces. En dat zie je dan in dat filmpje gebeuren. Dus ik hoop dus dat ik dat voor zaterdag nog ergens op kan snoren. Want ik ben heel slecht in het archiveren van mijn spullen. Dat filmpje laat zien van hij staat achter een transparant glas. En dan denk ik van, ja, fuck, dat werkt niet. Want ik zie niks. Zijn gezicht wordt één met de wijzer. Dus ik zeg van, duik eens eventjes weg. En doe het alleen met je hand. En dat het dan gewoon een leeg scherm is. Werkt dat? Nee, werkt ook niet. Lampje misschien iets anders. En we moeten het misschien met mat glas doen. Want dan heb je veel meer scherpte diepte. Dus dan kan je een streep op het glas trekken. Ja. Die is scherp en de rest is een beetje blurry. Dan wordt het ook wat mystieker. Dat werkt wel. Dus dat is ook wel leuk hoe zo'n idee zich dan opbouwt. Ja, het is echt een proces. Dus zo'n idee komt eigenlijk in de brievenbus van je geest. Dat valt er gewoon in. Ja. En dan neem jij het idee serieus en dan ga je het uitwerken en dan wordt het iets. Ja, ja, ja. En had je toen je dat voor het eerst deed met die assistent die jou hielp en dat je vond dat het matglas moest worden, had je toen wel zoiets, yes, ik heb iets. Is er dan een soort euforie of... Ja, ik durf nooit helemaal te juichen, maar ja, ik had er wel een heel goed gevoel bij. Ja, ik dacht wel van, dit is wel raak. Ja, ja dat. Je weet nooit van. Je ziet natuurlijk. Ja, je bent natuurlijk altijd het meest kritisch op jezelf en je kunt er dus overal gaten in schieten. Dus het is ook altijd een onzeker proces. Maar er zijn altijd wel van die lichtpuntjes dat je denkt, poink, hey, het werkt. Ja. Heb je daar last van? Dat je dan heel kritisch naar jezelf gaat zitten kijken en naar je ideeën. En dat je dan denkt, moet ik dit wel najagen? Ben je zo? Of? Sowieso automatisch is je intuïtie... Ja, daar zit al een behoorlijk streng filter op bij iedereen onbewust. Mm-hmm. En bij mij dus ook. Dus ik vergeleek het laatst, dat vond ik eigenlijk wel een grappige metafoor, met spermacelletjes. Die zijn met z'n miljoenen. Dus miljoenen ideeën zijn, passeren de revue eigenlijk. En dan komt er af en toe eentje die het in ieder geval tot de baarmoeder haalt. Ja, precies. Ja. En dan moet je nog maar zien. En dan moet je dat maar zien te voeden. Maar eigenlijk onbewust zijn er al miljoenen ideeën nog niet eens die je bij de bestemming aangekomen. Ja, precies. En dan, als het er eenmaal is, dan komt mijn bewustzijn er ook nog eens een keertje komt de harde hand van vader. Het bewustzijn komt er eventjes huishouden. Met een kritische blik. Ja, je hebt daar ook buiten de klokken, hè, want er zijn nog veel meer mooie klokken, ook met 720 kindertekeningen. Ja. Voor elke minuut die in 12 uur zit, een andere kindertekening. Die heb je laten maken door kinderen uit Den Bosch en uit Amsterdam. Ja, ja. Er zijn nog veel meer klokken, maar er is ook. Er zijn ook in een grote ruimte staan 5 stoelen. De stoelen lijken. Zijn gewoon tastbaar, zijn gewoon echte stoelen. Maar ze lijken getekend door een kind, in de zin van dat de lijnen niet heel strak zijn, maar een beetje bobbelig. En die stoelen die hebben een rugleuning die echt tot voorbij het plafond reikt. Dus de stoelen zijn totaal buiten verhouding. Ja. En die rugleuning is eigenlijk een ladder. Ja, ja, ja, een soort Jacobsladder die inderdaad in het geval van Voorlinde letterlijk door het dak gaat. Ze hebben een glazen dak. Toen dacht ik van, dan kun je gewoon doorheen. Dus we zijn, we suggereren alsof we door het dak gaan. En ze zijn in de serie Klee, hè? Dat is ook een hele beroemde serie van jouw werk, net als de klokken. Ja. Wat kun je wat vertellen over Klee? Ja, ik vertelde net al iets over mijn verbrande meubelen. En dat was mijn afstudeerwerk al een tijd geleden, meer dan 20 jaar geleden. En daarna, dat was meteen een groot succes. En, enorm succes. Je werd gelijk helemaal beroemd in New York. Ja, dat was wel leuk. En die gekleide meubelen, die kwamen er eigenlijk achteraan. En dat was sowieso natuurlijk een spannend moment, omdat het, ik stond best wel in de spotlight. Maar ik wilde meubelen maken. Ik kom natuurlijk van de designacademie, hè, dus ik ben steeds meer een beetje richting die kunst, meer vrije kunst gegaan. Maar het begon echt wel met toegepaste kunst, maar dan vaak wel zeer vrij geïnterpreteerd door mm-hmm. mij. Het waren dus vaak nog wel gebruiksvoorwerpen. En ik wilde die eigenlijk maken. Letterlijk ook weer. Je hebt het net over die kindertekeningen, maar zoals een kind kleidt. Of een kind, hoe die tekent, maar ook wel een kaarskandelaar kleidt of zoiets. Dat hele pure en directe, wat je natuurlijk in de loop der jaren ook wel weer een beetje kwijtraakt. En je krijgt er allemaal mooie vaardigheden bij, hoe ouder je wordt en hoe wijzer je wordt. Maar eigenlijk verlies je daar dus natuurlijk ook een heleboel mee. Want ja, niemand die meer zo'n mooie pure tekening kan maken als dat een kind van 5 dat kan. Dat vond ik nog eens een keertje 10 keer zo erg in de ontwerpwereld. Omdat daar alles helemaal strak is. En volgens productieprocessen moet worden gemaakt. En dan moet er nog eens een keertje een economische component aan zitten, waardoor het nog saaier en strakker en vervelender wordt. Ik dacht van, ik wil gewoon meubels kleien. Dus toen ging ik meubels kleien. En dus die zien er allemaal inderdaad een beetje uit. Alsof je met Fimo klei in de weer bent geweest. Maar dat is het niet. Het is industriële klei. Ja, het is een industriële klei. En er zit een bewapening in dat je er niet doorheen zakt en zo. Dus het is ook dat is de consequentie van, hè, we hadden het net over. Het zijn eenvoudige ideeën, maar om ze dan zo eenvoudig uit te laten zien, dat weet ook dat iedereen. Is best wel dat is het meest ingewikkelde. Ja. Dat hoort er dan. Dat is natuurlijk ook onderdeel van de sport. Maar om die hele fragiele juist imperfecte meubeltjes die bijna een karakter worden. En ja, eigenlijk die knulligheid die ook de charme is en de kwetsbaarheid van dat meubel. Wat ik dan presenteerde op de gelikte meubelbeurs van Milaan, waar iedereen met alle grootste presentatie komt. En daar stond er dan zo'n knullig, felgekleurd collectietje van een kastje en een stoeltje. Dus het was een heel mooi statement eigenlijk daar in dat wilde Milaan. Maar het is dus inderdaad wel letterlijk met de hand gekleid. De vingerafdrukken staan er ook nog in. En zo heb ik ook die stoelen gemaakt die nu in Voorlinden staan. Ja, en die stoelen, die serie klei, die is ook in productie. Hè? Die kun je ook gewoon kopen. Dan hebben alle rugleuningen zijn net wat anders en zijn allemaal in felle kleuren. En deze zijn dus ladders die naar de hemel reiken. Ja. Dus met grappig, jij zei net iets van karakters, maar ik dacht ook van die stoelen zijn personages. Die praten met elkaar. Ja, dat nou, we hebben ze ook wel een beetje. Het is wel leuk dat je dat ook zo daarin ziet, want we hebben ze ook wel zo gepositioneerd dat het een beetje. Ja, dat ze een beetje met elkaar lijken te praten, inderdaad. En ook allemaal net even, ja, de ene buigt wat meer naar de ander toe. En weet ik wat, zo kun je dat er een beetje inzien. Ik had ooit een opdracht van voor Amnesty International gekregen om een stoel te maken bij het feit dat Liu Xiaobo, dat was een dissidente schrijver die de Nobelprijs. Chinees. Een Chinese schrijver die de Nobelprijs zou gaan winnen dat jaar. En ook heeft gewonnen. Alleen hij kon hem niet aannemen, want hij zat in de gevangenis. Een politieke gevangene. En toen hebben ze dus symbolisch zijn, tijdens de ceremonie van de Nobelprijs, hebben ze symbolisch zijn stoel leeggelaten, maar wel hem die prijs symbolisch op die manier willen overhandigen. En Amnesty had toen een campagne en die heette The Empty Chair, om aandacht te vestigen op politieke gevangenen in de wereld. En daar vroegen ze dus mij om een beeld bij te maken. En dat beeld, ja, dat heb ik zo gemaakt omdat het, ja, het aardse, de stoel, de zitting, de persoon, Liu Xiaobo, zit in de gevangenis, maar zijn ideeën, hè, dat is die rugleuning die helemaal als een Jacobsladder helemaal de hemel inreikt, die gaan de hele vrij. Wereld over en ja. Die zijn vrij. Ja. Mooi, mooi. We hebben het heel de tijd over dat kinderlijke, hè? Dat jij weg wil blijven van het hele gelikte design wat je overal ziet. Strakke lijnen en alles helemaal perfect. Perfect is gewoon niet een woord wat jij wilt toepassen op jouw werk. Tenminste, niet op die manier. Nee. Ik ging daardoor wel heel erg afvragen wat voor kind jij was. Wat voor kindertijd jij gehad hebt. Ja, ik heb me wel vermaakt. Jouw zus, ik las een artikel waarin je zus zei, ja, hij is heel intuïtief en hij had altijd al heel veel verbeeldingskracht. Hoe zat dat in elkaar bij jou? Wat voor gezin kom je uit? Wel een behoorlijk uitgesproken gezin, denk ik. In welke zin? We zijn met vier kinderen thuis die allemaal behoorlijk verschillende karakters hebben. En dat is en we hebben een heel sterke band met elkaar. De autonomie stond wel hoog in het vaandel. Want mijn ouders zaten totaal niet te pushen op. Je moet een carrière. Of je moet een eigen huis hebben. Of je moet trouwen. Of je moet kinderen. Of al dat soort dogma's werden er niet op ons uitgerold. Maar ja, om je autonomie te vinden, dat lag er wel dik bovenop. Tenminste, zo heb ik het geïnterpreteerd. Hoe stimuleerden ze dat dan? Ja, gewoon door iedereen enorm in zijn waarde te laten. En eigenlijk alles wat er gezegd werd, of elke richting die er opgegaan werd, ja, dat daar ruimte voor was en dat het gestimuleerd werd. Vooral je eigen pad zien te vinden. Dus En dat is natuurlijk ook lastig soms. Hè, dat is ook een ingewikkelde opdracht. Ja, precies. Soms denk je ook van, jeetje, had iemand maar gewoon verteld hoe het leven in elkaar zit. Of, ja. Of hoe ik het een beetje moet doen. Dan ga ik dat plaatje gewoon lekker invullen. Het is ook een soort van oneindige missie natuurlijk. Ja, wie ben ik dan eigenlijk? Veel van mijn werk gaat er ook wel een beetje op. Van de verhouding tussen jezelf zijn ten opzichte van de ander of ten opzichte van de norm. Van de norm of van een individuele ander of de ander als in ieder ander. Was je dan ook eigenlijk je eigen identiteit aan het afzetten tegenover je broers en zussen? Want die waren daar ook met dat proces bezig. Ja. En dan is 4 best wel veel. Ja. Nou, niet zo aan het afzetten. Ik vind wel, dat vind ik dan altijd wel grappig, dat mijn jongste broer, die heeft eigenlijk het meeste normale leven, zou je kunnen zeggen. Die is gewoon getrouwd, zoals het hoort. En die heeft die had als eerste een eigen huis en alles. Ik heb dat altijd, volgens mij heeft hij dat zelf ook wel eens zo gezegd, als een soort van rebelse daad gezien. Zo van, ja, iedereen lekker autonoom. Ik ga gewoon trouwen en ik ga het gewoon netjes doen zoals het hoort. Rebelser dan dat kon het bij ons niet. Dus dat is dan, heb je toch nog dat zwarte schaap. Zoals elk, normaal is in een familie is er eentje die naar de kunstacademie gaat. Nou, bij ons was er eentje die zo gek was. Die gewoon ging trouwen. En zijn je broer en zus die nog over zijn, die andere twee? Rebellen, zijn die ook kunstenaar geworden? Nee, niet zo letterlijk, maar wel met die mindset, zeg maar. Ja. En je vader was dominee. Ja, daar wil je naartoe, hè? Nee, ik wil helemaal niet naartoe. Maar ik vind het grappig dat je... Ik denk bij een dominee aan een beetje rigide iemand die naar de letter van de Bijbel leeft. Dit klinkt heel, heel fijn. Ja, daarom zeg ik dat ook nooit. Dat heb ik een beetje afgeleerd om dat als eerste deel van een antwoord te geven. Omdat er dan inderdaad dat beeld ontstaat. Ja. Wat ik dan weer met veel omhaal moet weer leggen. Ja. En nu heb je een beetje een beeld van hoe ons gezin was. En inderdaad, mijn vader. Maar ik noem hem ook liever een filosoof dan een dominee. Want dat komt veel meer in de buurt van wat hij was. Want inderdaad, je hebt bij een dominee snel dat plaatje van oh ja, dat is iemand met een Bijbel onder de arm. En een opgeheven vinger. Ja, precies. Ja. En dat was totaal niet zo. Ja. Ook inderdaad, wat ik net al zei, van iedereen kon zijn eigen pad uitzoeken. Ook als het ging over religie. Echt, hij was de laatste die zei van waar je in moest geloven. Of je überhaupt iets moest geloven, whatever. Dus vandaar dat ik hem veel meer als een filosoof zag. Ook in gewoon zijn hele doen en laten. Dan als als het archetypische beeld van een dominee. Zie je jezelf ook een beetje als een filosoof? Met je werk over tijd en over vergankelijkheid? Ik denk wel dat ik veel van mijn vader mee heb gekregen. En ook wel inderdaad een beetje de manier van denken van mijn vader ook wel heb overgenomen. Ja, dat klopt wel. Kun je daar een voorbeeld van geven? Even kijken. Nou ja, dat moeilijk om daar echt een concreet voorbeeld van te geven. Dat is meer een soort gevoelsmatig iets. Maar ik heb ook wel het tegenovergestelde gedaan van wat mijn vader deed. Want hij was inderdaad dus niet zo'n archetypische dominee. Terwijl een deel van zijn gemeente wilde dat liever wel. Dus hij had vaak wel ook gedoe met de gemeente en met het dorp waarin hij woonde. Nou, dat heeft hij niet altijd even handig opgelost. Omdat hij zo... Tenminste, dat is mijn interpretatie van zo eigenwijs was. Dat het daardoor ontspoorde. Compromisloos. Compromisloos. En gek genoeg heeft hij mij wel eens gezegd, omdat ik dan, toen zat ik op de academie en dan liep ik wel ergens tegenaan en was ik ook heel compromisloos, een beetje. Ik keek natuurlijk gewoon naar mijn vader, ik mm-hmm. had hem hoog zitten en ik ga ook compromisloos. En dan, dan botste ik tegen van alles aan. En toen gaf hij me een keertje het vaderlijke advies van soms moet je ook gewoon een beetje op het gebaande pad blijven. Nou, dat moest hij nodig zeggen, want dat was echt totaal niet wat hij deed. Maar hij vond het blijkbaar toch misschien ook wel voor mij wel een belangrijke les. Een beetje zo van, alsjeblieft, zoon, ga niet de kant op zoals ik het heb gedaan. Want ja, omdat dat veel weerstand heeft. Ja, precies. Dan werk je jezelf in de nest. En dus eigenlijk begon ik daar net toevallig over van dat mijn werk vaak een beetje die balanceeract is tussen je autonomie en je aanpassen of het communiceren van een boodschap of zoiets. Van als je alleen maar 100% op je autonome track gaat zitten en niemand snapt meer waar je mee bezig bent. Nee, precies. Dan, je wil het publiek natuurlijk ook een beetje verleiden ze precies naar je werk kijken. Ja, dus dat is ook wel iets wat ik in mijn werk meeneem. En soms zelfs in de thematiek van mijn werk. Maar en anders wel in de uitingsvorm van wat ik maak. Daar gaan we het zo nog even verder over hebben. Ik wil nog even terug naar jouw kindertijd. Omdat die kinderlijke blik, en dan bedoel ik niet kinderlijk als in infantiel, maar wel met een soort naïeve verwondering. Ja. Die zie ik wel terug in jouw werk. Dus ik ben toch wel benieuwd hoe jij je als kind bezig hield met... Was je creatief? Ja. En ook dat werd heel erg gestimuleerd. Wat voor dingen deed je? Tekenen, schilderen? Ja, alles eigenlijk. En mijn moeder die ging altijd met ons om de tafel zitten. En dan kwamen alle knutselspullen uit de grote doos. En dan werden alle kerstkaartjes en verjaardagskaarten en andere knutselwerk. Alles knutselen. Dus dat werd heel erg gestimuleerd. En ook toen ik wat opgroeide... maakte ik vaak, weet ik, ze gaven me ook altijd carte blanche om een kamer te schilderen of om een fiets om te bouwen of gitaren. Ik had een heleboel gitaren toen ik wat ouder werd, die ik ombouwde of beschilderde of whatever. Dus dat was altijd wel een soort van doorgaande stroom van mogelijkheden en uitprobeersels, ja. En wat bracht dan het idee in je hoofd van ik wil designer worden, ik ga naar de designacademie? Je ging niet naar de kunstacademie, je ging naar de designacademie. Ja, ik heb aan allebei wel gedacht, maar intuïtief voelde het wel goed om inderdaad het toegepaste werk te doen. Nu dat ik erover heb, denk ik van dat is misschien ook nog wel grappig met wat ik net zei over van binnen de lijntjes en mm-hmm. en dan toch communiceren en daarin je autonomie vinden. Van het gaat ook over een kunstwerk, dan heb je helemaal geen kader. En met een gebruiksvoorwerp is het kader van dit is de functie. En dus dat is zeg maar het gebaande pad. En daar je moet een stoel kun je maken, op losgaan. Ja, precies. En dan moet je de grenzen opzoeken. Ik denk dat ik dat intuïtief een beetje had. Zo van, als er een paar grenzen zijn. Want dat is trouwens ook nog wel leuk over. Dat was als echt jong kind ook wel van. Dat als ik de regels snapte, dan hield ik me eraan. Maar ging ik ook wel kijken van waar kan ik dan binnen de regels iets doen wat niet de bedoeling is. Dus daar zat ik ook altijd wel een beetje de grenzen oprekken, zeg maar. Ja, precies. Dat heb ik eigenlijk altijd wel een beetje gedaan. Zelfs ook nog ook op de academie en eigenlijk nu ook. Alsof je toch een soort van kader wil hebben waarop je kunt reageren of zoiets. Of wat je kunt bevragen. Ja, van waarom is dit dan zo? En waarom heeft een stoel altijd vier poten? Dat zegt iedereen altijd wel. En zo doen we het nou altijd. Maar wat is er mis met een vijfde poot? Ik bedoel, die hele stoel had er niet hoeven zijn. Dus doe nou niet alsof je heel erg no-nonsense bezig bent als je een hele strakke stoel met vier strakke poten maakt. Want de hele stoel is nonsense. Want die stoel was niet nodig. Dus ja, waarom dan ook niet 5 of 28 poten? Dat maakt dan ook niet meer uit. Die 4 poten zijn al onzin. Op die manier kun je wat makkelijker bevragen, denk ik. Ja, ja, dus je ging naar die designacademie. Daar was alles best wel streng. Toen ben je een tijdje in Milaan naar de academie gegaan. Daar was het allemaal heel anders. Ja. Ja, dat was wel een soort van bevrijding. Want de designacademie, het onderwijs, het kunstonderwijs, dat vind ik zo'n lastige puzzel. Eigenlijk wordt daar zoveel creativiteit eigenlijk doodgeslagen. En ik weet ook, ik heb ook wel gedoseerd, zeg maar. En dan dacht ik van, nou, ik ga het wel eens even doen op de manier zoals ik zou willen dat het was als student. Maar dat is toch nog niet zo makkelijk, want... Ja, dat blijft een beetje lastig, omdat je... Nou, een van de dingen waar ik nog steeds tegenaan loop... is van, je bent als docent ben je iemands jury en zijn coach. Ja, dat is een hele moeilijk te verenigen combinatie natuurlijk. Ja, aan de ene kant wil je de ontplooiing van je leerling wil je stimuleren. Ja. En daarna hak je zijn kop eraf. Ja, precies. Of in ieder geval heb je het wapen om dat mee te kunnen doen. En alleen al dat er boven hangt... ja, dat maakt dat begeleidingsproces natuurlijk killing. Dus ja, daar had ik wel last van, ook op de designacademie. En toen ben ik naar Milaan gegaan op advies van Jurgen Bij. Een goede Nederlandse ontwerper die ik hoog heb zitten. En die ik toen ook al hoog had zitten. Die was mijn docent en die zei van, joh, je moet gewoon eens een keertje... En Milaan is de designstad. Ja, daar had ik toen niet eens zo heel veel mee, hoor. Het was gewoon dat ik naar het zuiden wilde, waar de zon schijnt. Ja. En daar heb ik ook eigenlijk niet zo heel veel uitgevoerd. Maar het was wel een bevrijding, omdat die school zat veel eenvoudiger in elkaar. En ik kon daar lekker doen en laten wat ik wilde. En niet omdat ik nou zo goed... was, maar ik had alleen maar hoge cijfers. Maar dat kwam omdat iedereen daar hoge cijfers had. Omdat gewoon als je je product, als je je ding inleverde, kreeg je sowieso al een 8 of hoger. Ik dacht van, nou, dat is lekker makkelijk. Want bij de academie moet je nog maar zien of je überhaupt er doorheen komt, zeg maar. Dus toen ging ik wel met een beetje grond onder mijn voeten weer terug van, nou, in het ergste geval is er ergens in Milaan een school die me tenminste een ei of een bolletje geeft als ik het nodig heb. Dus dat gaf wel een beetje fundament waarmee ik weer naar de Nederlandse Academie terug durfde. En waarmee ik dus echt dacht van, ja, dikke lul, nu ga ik het ook gewoon op mijn manier doen ook. Dus dat... Elke student heeft een keer zo'n omslagpunt nodig. En, ja, dus en dat is de hoop dat je je bol in Milaan, die was eigenlijk wat je nodig had om die autonomie weer te pakken. Ja, precies. Om een beetje het zelfvertrouwen te krijgen en zo. Want het is zo moeilijk als student. Je hebt helemaal geen referentie. Je weet niet hoe goed... Zelfs gewoon nu. Ik ben een gevestigde kunstenaar. En ja, het is nog steeds een onzeker proces om iets nieuws te maken... Maar als je nog helemaal geen werk ooit hebt gemaakt... laat staan dat het zich bewezen heeft of dat het goed bevonden is of wat dan ook. Je weet je stijl nog niet. Je weet niet wat goed en niet goed is. Het is ook een heel abstract iets. Het is geen potje hardlopen waar je op de tijd kunt zien of je goed bezig bent. Dus, en je moet wekelijks, daar zou ik nu nog steeds stromnerveus van worden... als ik wekelijks, moet je voorstellen dat je iets aan het maken bent... en wekelijks moet je dat even laten zien. Het is nog helemaal niet wat het moet gaan worden... Maar je moet eventjes tussendoor naar een docent gaan... en die moet er dan iets van vinden. En die docent die is ook niet voor niks die dag opgestaan... en naar school, naar de academie gekomen. Die wil dan ook wel eventjes laten zien dat hij er wat van te zeggen heeft. Terwijl 9 van de 10 keer kun je er nog helemaal niks over zeggen... want het is nog een heel prematuur, embryonaal gevalletje. Ja. Dus dat moet nog tot wasdom komen... Maar ja, daar wordt dan toch wel wat over gezegd. Als student hoor je dat aan, denk je van... oeh, hij zegt dit. Ja, die docent zit ook maar wat te lullen over wat hij ziet. Dus, maar ja, je hangt er heel veel gewicht aan... want je weet het zelf ook niet beter. Dus dat is zo'n puzzel. Echt een moeilijk proces. Dus dat is dat zit gewoon... Ja, dat is gewoon een moeilijk proces. En inderdaad, en dan is het maar te hopen... dat je voor je afstuderen een keer die sleutel vindt... en die omdraaiing kunt maken, zoals ik dan in Milaan had. Waardoor je denkt, fuck it, ik doe het op mijn manier. Ja, ik weet nu wel een beetje hoe ik het wil hebben. En ik ga het gewoon zo doen. En dan gewoon alles of niks. Ja. Ja, en jouw afstudeerwerk was dus die zwart geblakerde meubels. Eerst gewone meubels, maar daarna ging je rietveldstoelen en iemstoelen ging je zwart blakeren en epoxyën. En dat werd waanzinnig succes in New York. En jij was 25 en je was wereldberoemd in New York. Ja. En je was gelijk een gevestigde naam. Hoe ben je nuchter gebleven? Ben je nuchter gebleven eigenlijk? Of ben je eigenlijk een hele verwaande geworden? Als je er zo middenin zit, dan doe je ook maar gewoon wat er gedaan moet worden. Het gaat gepaard met zoveel ook gewoon praktische dingen. Je moet een bedrijfje opzetten. Je moet een busje kopen. Je moet een factuur maken, dus je moet een boekhouder vinden. Dus het is een hele grote mensenwereld. Ja, precies. Ja. Dus ik had er niet echt heel veel tijd voor of aandacht voor om dan nog bezig te zijn met of ik al dan niet met dat succes aan de haal zou moeten gaan of zo. Ik dacht gewoon, nou, dit is een mooi momentum. Dat greep ik wel echt met beide handen aan. Dat zeker wel, want ik dacht van ja, dit nu doorpakken natuurlijk. Maar het gaat gepaard met zoveel praktische dingen dat je ook, ja, je bent gewoon druk. Dus weet ik veel wat ik Ja, maar je hoort ook vaak dat mensen, zeker jonge mensen, heel erg overweldigd worden door succes. En eigenlijk ook een beetje vastlopen dan bij de muzikanten bijvoorbeeld met hun tweede album. Of wat jij ook net zei, van ja, na die stoelen moest ik wel met iets goeds komen. Hè? Na die afgebrande stoelen, toen kwam je met klei. Ja. Maar die druk lijkt me best wel groot, hoog. Dan is het wel nog wat moeilijker om dat kleine, fragiele, intuïtieve stemmetje in jezelf nog te horen en te voeden. Want er zijn heel veel redenen om dat de kop in te drukken natuurlijk. Want je denkt nu moet het goed zijn. En daarom vind ik het nog steeds best wel een stoere actie om dan juist met die hele fragiele, knullige, kleurige meubeltjes naar Milaan te komen in plaats van een van de bombastische presentatie. Misschien dat ik daar wel het meest trots op ben dat ik dat toen durfde en dat dan eigenlijk nog een groter succes werd dan die verbrande meubelen. En vanaf dat moment dacht ik echt van ja, dus nu dat kleine stemmetje, die intuïtie, ja, dat is mijn kapitein. Daar moet je naar luisteren. Ja, precies. Dus, en dat doe je eigenlijk ook bij. Je maakt natuurlijk ook werk voor commerciële bedrijven, want de schoorsteen moet roken. Je hebt bijvoorbeeld commissioned work gemaakt voor Hermès. Ik heb even gegoogeld wat zo'n tas kost van Hermès. Yeah. Maar zo'n Birkin-tas, Jane Birkin-tas, dat is €30.000. Ja. Yeah. En dat merk vraagt jou of je hun flagship store, dus hun paradepaardje winkel, of je daar de etalage voor wil maken. Wat denk je dan? Ja, dan denk ik dus van, dat is weer een leuk kader. Want dan heb je dus Hermès, een beetje zo'n luxe merk natuurlijk. Super deluxe. Ja, precies. En overigens zeg je van de kachel moet branden. Dat is niet echt waar mijn kachel van brandt, hoor, van die opdrachten. Ook omdat ik het dan mezelf zo ingewikkeld maak dat al het geld wat ik er eventueel mee zou verdienen, dat gaat dan alweer in dat project zitten. Maar wat ik leuk vind om voor dat soort merken te werken, is om ze. Daar doe ik dus inderdaad van, ik hou me aan de opdracht, maar ik doe iets wat ze niet per se prettig vinden. En dat deed ik dus met Hermès ook. Ja, wat had je gedaan? In hun flagship store in Shanghai heb ik eigenlijk een soort van monstertjes gemaakt. Kinetische monstertjes. Daar zat een machine, een motortje in. Het waren een beetje cartooneske monstertjes met van die tanden en zo, die tasjes zaten op te vreten. Dus die hele etalage lag vol met totaal verscheurde tasjes. Van, ja, het waren fake, dat is nog leuker eigenlijk, het waren nog fake tasjes ook. Nou, dat is, gelukkig maar. Ja, precies. De fake Hermès is natuurlijk de doorn in het oog van het echte Hermès. Maar ze zou nooit ook maar een beschadigd tasje überhaupt aan het oog van het publiek laten zien. Dus laat staan een berg kapot gescheurde tasjes. En die beestjes, die monstertjes, die liepen daar zeg maar doorheen. En zaten te happen naar het... Want de opdracht was van het nieuwe tasje moet gepromoot worden. Die moet in de etalage. Dus zij zaten zeg maar te happen naar dat volgende tasje. Dus zij waren... Nou, dat was dan natuurlijk een idee van de fashion victims. Die de vorige collectie verslonden hebben. En op naar de volgende nieuwe seizoen gaan. Ja. Dus dat vind ik... Ik het doe is super eigenlijk... speels en ook weer wel een kinderlijke op een goede of naïeve blik. Wat zegt Hermès als jij... Of, moet je dat pitchen van tevoren, zo'n plan? Ik moet ze nageven. Hermès is wel een ruimdenkend bedrijf. En die geven echt wel vrijheid aan degene die ze een opdracht geven. Dus wat dat betreft... vonden ze het prima. Ik weet niet of ze... Ja, ze deden wel behoorlijk moeilijk over dat die verscheurde tasjes. En dat moest allemaal naar de hoogste directie en zo. Maar ja, ze wilden ook niet kinderachtig zijn. Dus zo. En, maar goed, het is ook bij mij dan wel... Ja, zo niet, dan niet. Dan doe ik het ook niet. Wat ik al zeg, van het is niet dat ik daar nou de kachel van moet laten branden of zoiets. Ik vind, ik vind dit dan weer een artistieke interpretatie. Ja, ik vind het dus leuk om als een soort van Trojaans paard die opdracht wel binnen te hengelen, maar dan ja iets te doen wat toch weer een soort van grens verlegt of zo. Ja. Je hebt het ook onlangs gedaan voor het jeansmerk G-Star, toch? Ja, dat was inderdaad... ik wil een opdracht zo draaien dat ik er echt intrinsiek lol aan heb om het te maken. En echt intrinsiek gemotiveerd in plaats van dat ik denk van... it pays the bills en daar gaan we dan. Voor G-Star... Ja, die vroegen of ik iets met hun gerecyclede jeans wilde doen. Dat is ze hebben een manier gevonden waarop ze jeans die niet meer te repareren valt, tot een soort plaatmateriaal om kunnen vormen. Dus daar kun je een kastje van bouwen of een tafel of iets. En nou, het liefst hadden ze denk ik gehad dat ik dat ook gewoon even zou doen. Van maak daar nou maar een kastje van. Dan kunnen wij laten zien van kijk eens, we zijn goed aan het recyclen bij G-Star. Maar ja, ik vind dat... Daar leen ik me niet voor. Het stikt van dat soort dingetjes. En dan maakt iemand weer eens wat van gerecycled dit... of een gerecycled een cola flesje en een dingetje. Terwijl ik denk van ja, het is en blijft een lelijk ding. En had me er liever helemaal niet meer lastig gevallen... in plaats van te doen dat je nu heel goed bezig bent... omdat het gerecycled is. Ik bedoel, en dan wordt het gepresenteerd in Milaan... waar iedereen met een vliegtuig naartoe vliegt. Dus dan denk ik van ja, ga toch weg met je recycle verhaal. Dus toen zei ik van ja, ik wil wel wat van die gerecycled... de plaatmateriaal gebruiken. Maar dan ga ik er een privéjet van bouwen. Dus ik heb een 1-op-1 privéjet gemaakt van dat gerecyclede spul. Waarmee ik dus eigenlijk ook wel een beetje de draak speel met alles wat met greenwashing te maken heeft. Daarbij moet ik ze dus ook nageven. Dat hebben ze dus echt heel goed opgepakt. En ook wel, het heeft ze ook wel een spiegel voorgehouden over van ja... We moeten niet doen alsof we er zijn omdat we een paar spijkerbroeken een keertje gerecycled hebben. Nee, er zijn gewoon grote vervuilers. Ja, precies. En dat weten ze zelf. En dus hun statement werd daarmee ook veel meer van... we weten ook wel dat we schuldig zijn. Maar we proberen in ieder geval een stap te zetten in de goede richting. Nou ja, oké, ik dacht van nou, dan zijn we in ieder geval iets transparanter dan dat we doen alsof we. Hij ziet er geweldig uit, die jet. Ik heb hem ook even opgezocht op internet. Het is prachtig. Een denim privéjet. Ja. Wat gebeurt er met zo'n ding nadat hij op de tentoonstelling in Milaan heeft gestaan? Nou, het is ook zo dat Gears daar, hun hoofdkantoor, hè, dat zit daar aan de A10. In Amsterdam, aan de Ringweg. Dat is een soort vliegtuighangar. Daar is het op gebaseerd ooit, de architectuur. Okay. En, dus het komt op het dak dus, te staan. Ik geloof dat hij nu gewoon binnen bij hun staat. En het is natuurlijk ook een lekker ding voor fotoshoots en andere aangelegenheden. Ja. Ja, geweldig. Ja, je bent inderdaad een soort paard van Troje op deze manier. Een ander ding dat veel commotie heeft opgeleverd was je werk aan de bibliotheek in Utrecht. Waarin je niet een stemmig, saai logo, maar een Las Vegas-achtige lichtsculptuur hebt gemaakt met felle kleuren en uitbundige vormen. Hoe Intellectual Heritage heet het. Mm-hmm. Er zit ook heel veel humor in, volgens mij, in die naam. Ja. Hoe kwam je bij een Las Vegas vormgeving voor een bibliotheek? De vraag was om iets voor op een gevel te maken. In de vraagstelling zat al een heleboel dat ik dacht van, dan kun je het krijgen ook. Van, het moest opvallen, ook in de avond. Het moest de entree moest er significanter door worden. Nou ja, allemaal dingen dat ik dacht van, dat zullen we dan maar eens gaan doen. Maar ook omdat het staat daar op de Neude. Dat is een beetje het Leidseplein van Utrecht, ja, zeg maar. Van ja, Utrecht. Gewoon ja. Bruisend. Er zijn festivalletjes, terrassen, fietsers. Grote chaos. En daar staat dan een bibliotheek. Een heel monumentaal pand. Het was ooit het postkantoor. Dat staat er midden op dat plein. Dus dat is best een contrast tussen wat je verwacht van een bibliotheek. Een beetje het zwaardere, studeren, concentratie, stilte. Terwijl buiten komt de reclame en alles je tegemoet. Ook dat trouwens weer. Een beetje dat binnen en buiten van in jezelf zijn ten opzichte van de buitenwereld of zo. Dus ik dacht van ja, dat is dan die bibliotheek. Daar zit eeuwenoude filosofische boeken, wijsheden. Dat is een bolwerk van wijsheid en ja, dus intellectual heritage. En het staat daar midden in de snelle economie, ja. en alles wat door elkaar gaat. En alles wat aandacht wil. Dus ik dacht van, hoe kan ik daar een brug tussen slaan? En me ook nog eens een keer aan de opdracht houden. Namelijk door eigenlijk al die Las Vegas, ja, allemaal neons, een cacophonie van neons te laten zien. Maar wel met bibliotheekachtige termen. Dus alles wat er te zien of te lezen of mee te maken is in de bibliotheek staat daar. Dus dan Sartre in neonletters en Lectori Salutum. Hè, dat is LS. Als je bovenaan een brief LS schrijft. Nou, dat is welkom aan de lezer. Maar iets dan met Multatuli toch ook? Multatuli staat ertussen. Er staan allemaal namen van dichters en hele gedichten komen er in een soort van lichtkrant voorbij. Dus het is een kermis van je welste. Het valt dus op en het laat zien waar de bibliotheek voor staat. En ik vond het ook gewoon in Utrecht. Ik woon zelf in Utrecht en ik hou heel erg van die stad. Maar ik vond dat het ook wel wat. Een bold statement kon gebruiken. Ja, ja, ja. Ja. En er waren heel veel meningen. En iedereen vond er wat van. En mensen vonden het geweldig en prachtig. En mensen vonden het echt niet kunnen. En over al die meningen heb je ook een installatie in Voorlinden. Ja. Waarin je een ruimte inloopt. Daarin staan, weet ik veel, 80 televisieschermen. Met allemaal mensen die hetzelfde woordje zeggen. Of twee woordjes. Ja. I think. Ja. En dat is een installatie waarmee je het meningenparadijs waarin we op dit moment leven, dat iedereen denkt, maar iedereen vindt vooral iets. Ja. Dat wil je daarmee aankaarten. Nou ja, het is Ja, I think. Dus je hebt zo'n cacophonie van I think. Al die mensen zeggen door elkaar heen net het woordje I think. En de rest van de zin heb ik afgeknipt. En ja, je hebt natuurlijk heel veel toegang tot een heleboel verschillende meningen. En er is ook heel veel mogelijkheid om, als je een mening of een idee hebt, dat je het de wereld in helpt. Dus ja, en dat is eigenlijk waar we nu in zitten. En je kunt ervan vinden wat je wil. Sommige mensen vinden dat vervelend. Of sommige mensen denken van ja, waarom is dat nou nodig? Dat je nou zo nodig je mening wil ventileren. Maar andersom, hè, ik had het net over de verbrande meubilair. Je kunt het positief of negatief bekijken. Je kunt het ook heel positief bekijken van goh, wat een rijkdom. Dat je mag inpluggen bij al die mensen die heel graag iets willen zeggen. Iets willen delen. Iets know-how hebben die de moeite waard is. En daar mag je op inpluggen en mag je eigen bubbel in vormen. Nou, ik vind dat ook iets heel moois hebben. Dank voor je komst, Maarten Baas. De tentoonstelling It's About Time in Voorlinden is nog te zien tot en met 24 september. Ik wens je heel veel succes met alles wat je nog gaat doen. Morgen is Atze de Vries hier. Hij praat dan met Jan Drost. Zo direct op deze zender Misha. Ik wens je een hele goede nacht. Weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Jelle Seu.